Asan z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelej. Witam Państwa. Czwartek, 29 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Nad Polską grzmi, będzie jeszcze grzmiało. Zostały wydane ostrzeżenia o burzach, które obowiązują w całym kraju. Za chwilę o skutkach nawałnic, które już przeszły nad naszym krajem. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną, która zajmuje się reprywatyzacją w stolicy. Posłom z Sejmowej Komisji Śledczej nie udało się przesłuchać Katarzyny P., żony byłego szefa Amber Gold. Na początek ostrzeżenie przed burzami mogą się pojawić niemal w całym kraju. Burze występują teraz na wschodzie i w centrum kraju i przesuwają się na północ, północny wschód. Także do końca dnia najsilniejsze burze wystąpią na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, na północy Mazowsza oraz na Warmii i Mazurach. Ostrzegała Małgorzata Tomczuk z IMGW. Wiele szkód nawałnica już wyrządziła na Mazowszu. To 65 tysięcy odbiorców bez prądu, połamane drzewa, uszkodzone samochody i budynki. A ze skutkami krótkiej, ale intensywnej nawałnicy walczy w tej chwili Warszawa. Silny wiatr łamał drzewa. A niektóre wyrywał z korzeniami. Powalone konary uszkodziły samochody m.in. na parkingu przy Myśliwieckiej, tuż przy Radiowej Trójce. Siedziałam z koleżanką i rozmawiałyśmy i w pewnym momencie, ona miała jeszcze uchylone okno, jak się zaczęła ta wichura i usłyszałyśmy taki potworny huk, ale nic nie widziałyśmy. Dopiero druga z dziewczyn wpadła do pokoju i mówi, słuchajcie, całe drzewo się przewaliło na nasze ogrodzenie. Tam są połowane jakieś gałęzie drzew i niektóre drzewa spadły na samochody. Spadło to drzewo, przesunęło samochód, zmiażdżyło dach i cały samochód wygląda tak, jakby był troszeczkę skręcony. No, strasznie to wygląda. Tam po tamtej stronie całe szczęście, że nikt nie jechał ścieżką rowerową, bo to spadło na ścieżkę rowerową. Podróżujący koleją na Mazowszu muszą uzbroić się w cierpliwość. Po nawałnicy wiele pociągów jest opóźnionych, od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu minut. Jak mówi Trójce Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, na torowiskach trwają intensywne prace. Wiele szkód już udało się naprawić. Służby techniczne umożliwiły już ruch pociągów na jednym torze po linii dalekobieżnej między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem i Warszawą. Cały czas trwają jeszcze prace na pozostałych torach na linii kolejowej dalekobieżnej oraz podmiejskiej. W pozostałych regionach kraju pociągi kursują bez zakłóceń. Komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację planowała przesłuchać dziś prezydent stolicy, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła. Na pytania odpowiadał natomiast były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, Marcin Bajko. Przesłuchiwał się temu w resorcie sprawiedliwości nasz reporter Aleksander Przoniak. Już na początku obrad komisji jej przewodniczący zwrócił uwagę na nieobecność wezwanej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Na poprzednim posiedzeniu w poniedziałek Patryk Jaki powiedział, że liczy na to, że jednak ona przyjdzie i odpowie na pytania członków komisji. Mówił też, że to dobra okazja, by pani prezydent wytłumaczyła się z różnych zarzutów, które kierowane są pod jej adresem. Dziś podczas krótkiej przerwy przewodniczący tak komentował nieobecność Hanny Gronkiewicz-Waltz. To, że nawet nie ma żadnego przedstawiciela z ratusza, no to pokazuje, że boją się tych pytań, jak państwo widzicie, które nie są łatwe. Kolejny świadek zeznaje, że decyzje były podejmowane przez samą górę. Wszyscy świadkowie, którzy zeznawali, mówią dokładnie to samo, że decyzje w sprawie reprywatyzacji były podejmowane przez górę, czyli dokładnie co innego niż mówiła wcześniej pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i to mocno obciąża ratusz. Na dzisiejszym posiedzeniu komisja być może podejmie decyzję, czy ukarać prezydent stolicy grzywną za nieobecność na posiedzeniu. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce się stawić przed komisją weryfikacyjną, bo jak mówi, jest ona niekonstytucyjna. Komentarze w tej sprawie w naszym programie jeszcze przed 16.30. Tylko kilka minut trwało dzisiejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Wezwana na nie żona twórcy piramidy finansowej Katarzyna P. powiedziała, że nie będzie zeznawać. Korzystam z odmowy składania zeznań. Wczoraj na pytania Komisji Śledczej odpowiadał jej mąż. W czasie przesłuchania Marcin P. kilkukrotnie powiedział, że Amber Gold nie jest piramidą finansową i nie ma nic do zwrócenia Polakom. Komisja Europejska chce lepszej wymiany informacji służb, tak aby poprawić bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Dlatego zostanie rozbudowana unijna agencja zarządzająca systemami informatycznymi i ULISA. Komisja zapowiedziała także nowy system centralizujący odciski palców obywateli spoza Unii Europejskiej. Wera Jurowa, komisarz do spraw sprawiedliwości, przekonywała na konferencji prasowej, że zmiany są potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy Europa stawia czoła terroryzmowi i atakom cybernetycznym. Jest naszym obowiązkiem zrobić wszystko, by Europejczycy czuli się bardziej bezpieczni. Komisja proponuje działania, które poprawią wymianę informacji między policją oraz służbami państw członkowskich. Po pierwsze, chcemy przenieść wszystkie systemy informacyjne związane z wymiarem sprawiedliwości do jednej agencji, EU-LISA. Komisja proponuje również wprowadzenie dalszych usprawnień do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych. Dzięki centralnej bazie danych będzie można szybko sprawdzić, czy której państwo członkowskie posiada informacje o skazaniu danego obywatela państwa trzeciego. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Się dzieje. W tej chwili nawałnice przechodzą nad Podlasiem i nad Mazurami i musimy jeszcze przeczekać to, co teraz, a potem będzie już lepiej. W nocy przelotne opady deszczu, początkowo lokalnie burze, zwłaszcza na krańcach wschodnich i na północnych, ale stopniowo już zanikające. Temperatura od 14 stopni na północy do 17 w centrum i do 19 na południu. W czasie burz porywy wiatru w nocy do 70 km na godzinę. W Bieszczadach wiatr południowy i południowo-zachodni w porywach do 90 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, zwłaszcza na wschodzie i na północy. Temperatura jutro od 18 stopni na północy do 23 w centrum i do 28 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w piątek porywy do 70 km na godzinę. Wiatr przeważnie południowo-zachodni, w czasie burz porywy do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szkolenia, warsztaty, nowe projekty. Pomocny w pozyskiwaniu środków na ich realizację może być konkurs, zintegrowane programy uczelni. Zakładany cel konkursu to podnoszenie przez studentów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych i informatycznych. Więcej informacji w najbliższym wydaniu audycji Bardzo Ważny Projekt. W Trójce, dziś o 18.45. Zapraszam, Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę. Jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Nawałnice przetaczają się dziś nad Polską. Są straty. Szum tak na przystanku. Byłam musiałam jechać, zmokłam. Poprzewracało wiele drzew. Biały szkwał i drzewa się kładły. Silny strumień wody, że on po prostu do 3 metrów leciał w bok. Na przykład u mnie to do mieszkania to woda leciała. A w tej chwili front łukiem przechodzi nad Podlasiem, Mazurami i Kaszubami. Raport w tej sprawie już za chwilę. Potem opowiemy o tym, co działo się dziś przed komisją weryfikacyjną. Ten temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapytamy także o wodę, ale nie tę, co leje się z nieba, tylko tę, którą pijemy, bo jak się okazuje, woda wodzie nierówna. Odradza się picie wody mineralnej przede wszystkim małym dzieciom i kobietom w ciąży i kobietom karmiącym. Są też takie stany zdrowotne, kiedy nie możemy danych wód wysoko zmineralizowanych pić, na przykład przy problemach z nerkami. Woda wysokosodowa już nie jest wskazana, przy nadciśnieniu tak samo. Jaka woda dla kogo? O tym za pół godziny. W popołudniowej audycji wrzucimy także coś na ruszt. Jak najlepiej grillować? Najpierw trzeba się zastanowić, co się tak naprawdę chce zrobić, co położymy na tym grillu. Dwa pisma. Jedno pismo właśnie to jest sprzed 2 dni. Ja to potraktuję jako zeznanie. Lepiej byłoby, gdybyśmy grillowali sobie na łączce. Grillować będziemy za godzinę. W 2015 roku było tak gorąco i sucho, że zabrakło wody do chłodzenia elektrowni, a co za tym idzie, mieliśmy kryzys energetyczny. Czy w tym roku problem może się powtórzyć? Co do samego faktu wystąpienia samego kryzysu w najbliższych latach, to oczywiście trzeba się z nim liczyć, dlatego że te warunki ekstremalne, które miały miejsce w roku 2015, one się będą powtarzać. To przecież nikt nie odwołał jeszcze upałów, nikt nie odwołał silnych mrozów. Pytanie, czy system energetyczny został usprawniony, czy wciąż zależy od szczęścia? O tym jeszcze przed 17. W Warszawie wręczono dziś nagrody dla najlepszych policjantów z drogówki. Jest okazja, by porozmawiać o pracy funkcjonariuszy, których zazwyczaj spotykamy w mało komfortowych okolicznościach. Wracałem z wakacji, zatrzymała mnie policja, przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Nie było dużego ruchu, też to nie było duże przekroczenie, ale jednak. I powiedziałem, że proszę o łagodny wymiar kary, bo wracam z podróży poślubnej. I to była prawda. O pracy policji drogowej i o tym, jak tłumaczą się kierowcy, opowiemy po 17. Jedno mieszkanie, trzy historie. To tytuł dzisiejszego reportażu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. To jest właśnie nasze mieszkanie treningowe. Może panią oprowadzimy po nim? Tak, tu jest oczywiście mojej rodzinie nie działo się za dobrze i uciekłam z domu. Po czym dowiedziałam się o fundacji poprzez szkołę pedagoga szkolnego, którzy właśnie mi pomogli i trafiłam tutaj. I od tej pory właśnie czuję taki spokój i stabilizację, bo wtedy tego nie miałam. Jedno mieszkanie, trzy historie. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zaczynamy audycję burzową popołudniową. Czekamy oczywiście na sygnały od państwa. Jak to wygląda? Teraz dzieje się na Podlasiu, na Mazurach i na Kaszubach. Albo jak to wyglądało? A tu działo się między innymi na naszym parkingu radiowym. No, trzy samochody mamy po przejściach, w tym jeden po dużych przejściach, właściwie na wyjściu. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Telefon już do państwa dyspozycji. A zaczynamy piosenką dnia. Zacznie Carla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died. Don't Miss You. To Carla Bruni, to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No i u nas, jak gdyby nigdy nic, świeci słońce w najlepsze, ale mieliśmy nawałnice, potężne nawałnice. Przeszły dziś nad Małopolską, Mazowszem przede wszystkim, teraz poszły dalej, są na Podlasiu, na Mazurach i na Kaszubach. W Warszawie w ciągu kilku minut zostały przewrócone dziesiątki drzew. Woda zalała piwnice i jezdnie. Kilka osób odniosło obrażenia w samochodach, na które przewracały się drzewa. Szum tak na przystanku, ja musiałam jechać, zmokłam bardzo. Było groźnie. Tu widzę, poprzewracało wiele drzew. Biały szkwał i drzewa się kładły. Ściana deszczu i rzeczywiście byliśmy zdziwieni, że tuż przed oknami mamy to. Burza była, tak. I były pioruny, tak. Silny strumień wody, że on po prostu do 3 metrów leciał w bok. Na przykład u mnie to do mieszkania to woda leciała. Trzeba było pozamykać wszystkie otwory, wszystkie drzwi, okna i tym podobne. Tak, no tam są całe drzewa, bo tam są ten park jest sadzony na gruzach, także drzewa są wyrywane całymi. Na samochód przejeżdżający spadł konar drzewa i teraz strażacy udrażniają drogę. Spadło drzewo, akurat on w tym momencie ruszał do przodu i dzięki temu, że ruszył, to spadło z tyłu za nim i zgniotło karoserię z dachu. Nie uderzyło go w przednią szybę, także miał chłopak szczęście. Nic mu się nie stało i dobrze, że nie było pasażera. Auto właściwie jest do naprawy czy do kasacji? Według moich obliczeń to jest kasacja, a jest to samochód, który ma 960 km przebiegu. To było nowe auto. Miesiąc temu odebrane. Drugi samochód, facet narzekał na kręgosłup, zabrała go karetka, nie wiemy co dalej. Ale jaka dziwna rzecz, ten samochód i po przeciwnej stronie w tamtą stronę i to pęknie, to złamane drzewo położyło się równo i na jeden, i drugie. Tutaj dzisiaj doładowało. I grat był, i nawałnica. Ja akurat jechałem na motorze i pierwszy raz grat na mnie padał, jak jechałem na motorze. Wyładowanie atmosferyczne, które po prostu właśnie w niewyobrażalnej sile wystąpiły. Wichura była niesamowita, bo do mnie na wymowę tak samo dotarła. Ja z balkonu widziałem, jakie czarne chmury były nad Warszawą. A burza zastała nas w pociągu, było bardzo czarno i baliśmy się, co będzie dalej. Wichura uszkodziła linię kolejową z Grodziska do Pruszkowa. Pociągi odjeżdżające z Grodziska, dojeżdżające do Warszawy, mają godzinne opóźnienia. Instytut Meteorologii ostrzega teraz mieszkańców Mazur i Podlasia przed silnymi nawałnicami. A skutki silnej burzy w stolicy oglądał Tomasz Jeleński, a koledzy i koleżanki u nas jeszcze oglądają to, co wydarzyło się na naszym parkingu. Drzewo, akacja świętej pamięci już wywróciła się na samochody, niestety. Wyjechałam z Wrocławia 20 minut temu, jeszcze nie padało, ale wichura potężna. Dojechałam do kątu wrocławskich w tej chwili i zaczęło mocno lać, a wichura, że naprawdę autostradą to ledwo po prostu tak samochodem rzucało. Widzę teraz, że zaczyna się taka nawałnica powoli. To na Dolnym Śląsku, dziękuję bardzo. Jeszcze od pana Dariusza z Ryjewa. Na stacji w Ryjewie burza trwa od 15.50, idzie sobie dalej na północ. Pociągi jeżdżą planowo i tak pozostanie. Na szczęście nie ma bardzo mocnego wiatru, a w lasach drzewa są wycięte wzdłuż torów. Tylko trójka czasami ucieka, dodał pan Dariusz. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji bez udziału Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent Warszawy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie stawiła się przed komisją, mimo że była wezwana jako strona. Nie przysłała też żadnego pełnomocnika. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyszła dziś na posiedzenie komisji? Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce stanąć przed komisją, bo uważa, że ta jest niekonstytucyjna. Ratusz złożył zresztą w tej sprawie wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że komisja jest organem, a nie stroną i w związku z tym nie ma prawa jej wzywać. Sytuacja więc wygląda tak, że dwa organy w państwie zajmują się tą samą kwestią. Jeśli więc pojawiły się wątpliwości zgodnie z KPA, Kodeks Postępowania Administracyjnego, wystąpiliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Z mocy prawa wtedy komisja powinna zawiesić swoje działania. Wiceminister Sprawiedliwości, jednocześnie szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, już wcześniej zapowiadał, że jeśli prezydent Warszawy będzie unikała spotkań z komisją, to zostaną wobec niej wyciągnięte konsekwencje. Jest wiele środków przewidzianych prawem, ale przede wszystkim komisja ma możliwości nakładania kar finansowych, 10 tysięcy, a może i więcej. Natomiast jeżeli ten proceder będzie się powtarzał, to zastanowimy się nad innymi możliwościami. Ale jak się okazuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komisja niewiele może zrobić. Poza ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, właśnie karą finansową, wyjaśnia mecenas Michał Wawrykiewicz. Ustawa o komisji weryfikacyjnej przewiduje jako jedyną sankcję, a właściwie taki środek dyscyplinujący, właśnie grzywnę w wysokości do 3000 zł, a w razie ponownego niestawiennictwa grzywnę do 10 tysięcy zł. Żadnych innych konsekwencji ustawa nie przewiduje. Do prowadzenia też nie? Oczywiście nie. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio Kodeks Postępowania Administracyjnego i on również takich środków nie przewiduje. Co więcej, jak dodaje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, wniosek złożony przez Hannę Gronkiewicz-Waltz sprawia, że prezydent Warszawy nie może być ukarana za niestawienie się przed komisją. Wraz ze złożeniem tych wniosków postępowanie z urzędu ulega zawieszeniu. A zatem te postępowania, w których pani Gronkiewicz-Waltz miała zeznawać w charakterze strony, są teraz z urzędu zawieszone i niestawiennictwo Hanny Gronkiewicz-Waltz nie wpływa na jakiekolwiek obciążenia ze strony komisji na rzecz pani prezydent. Postawa prezydent Warszawy nie podoba się Janowi Popławskiemu ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które od lat walczy z dziką reprywatyzacją w Warszawie. Prezydent Warszawy jest prezydentem miasta i miała wpływ, odpowiadała, ponosi polityczną odpowiedzialność za proces dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Powinna się wytłumaczyć z tego całego zamieszania, które było pod jej rządami w urzędzie między innymi. Uważam, że jako funkcjonariusz publiczny, jeżeli nie ma nic do ukrycia i po prostu ma na wszystko dokumenty, to powinna po prostu się stawić i przedstawić swoje racje. A z kolei wiceminister Patryk Jaki uważa, że Hanna Gronkiewicz-Waltz po prostu boi się stanąć przed komisją. To, co się robi pani prezydent, mianowicie wszelkimi sztuczkami prawnymi, próbuje zablokować pracę tej komisji, uważam, że to jest działanie przeciwko państwu. Nie ukrywam, żebym brali pod uwagę też taką sytuację, że jednak pani prezydent przyjdzie, albo co najmniej zastępca przyjdzie. No ale to, że nawet nie ma żadnego przedstawiciela z ratusza, no to pokazuje, że boją się tych pytań, jak państwo widzicie, które nie są łatwe. Bo już kolejny świadek zeznaje, że decyzje były podejmowane przez samą górę, czyli dokładnie co innego niż mówiła wcześniej pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i to mocno obciąża ratusz. Jednak te sztuczki prawne, o których mówi szef komisji weryfikacyjnej, są jak najbardziej dozwolone i mogą z nich korzystać zarówno przedstawiciele jednej, jak i drugiej strony, podkreśla mecenas Michał Wawrykiewicz. Na tym polega prawo, że jeśli żyjemy w demokratycznym państwie prawa, to można, każdy jest uprawniony do korzystania z pełnego arsenału środków, które przysługują na podstawie obowiązującego prawa. Także jest tutaj cały instancyjny proces odwoławczy, z którego każda strona, każdy także świadek wezwany przed tę komisję może korzystać. Nieobecność Hanny Gronkiewicz-Walc nie wpłynęła jednak na pracę komisji, która dziś przesłuchała byłego już dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko. Posiedzenie komisji wciąż trwa. A do pracy komisji powrócimy jeszcze dziś w Pulsie Trójki o 17.45. Gdzieś około godziny 14.30 łowiłem ryby z brzegu nad jeziorem i nagle, choć pogoda była jak na Sycylii, rozpętała się taka burza, że namiot turystów, który stał na stoku za mną gdzieś 25 metrów, znalazł się w wodzie. Cóż, mnie nie zostawię tego namiotu, bo ich nie było, tych turystów. Poluzowałem stelaż, czterema kołkami go tam przymocowałem do ziemi, żeby dalej nie poleciał. Wnioski dla turystów. Trzeba jednak dbać o ten sprzęt, jak się zostawia go. No, takich namiotów to w Polsce dzisiaj było pewnie więcej i jeszcze będzie, bo w tej chwili ta burza takim łukiem układa się już w zakątku północno-wschodnim. W samym rogu burza mamy, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie i na Mazurach. Już do granicy Kaliningradu doszły burze. I na Żuławach także trochę, na Kaszubach trochę, ale wciąż jeszcze daleko od Trójmiasta. I duże skupisko burz w tej chwili na Niźnie Szczecińskiej mamy. Tak na południe od Szczecina w kierunku Nagorzów Wielkopolski. I jeszcze w sprawie tego, jaka pogoda w Trójmieście. Pan Mirosław napisał. Dziś w Gdyni ciepło, nieco pochmurnie i niewielki wiatr i to już taka tradycja, że jak w Polsce pogoda jest w całym kraju jakaś, to w Gdyni jest na odwrót. Tak też powinniście kończyć wszelkie prognozy pogody po wiadomościach, że w Gdyni na odwrót. Napisał pan Mirosław z Gdyni. No u nas ta burza też niczego dzisiaj po południu właściwie zrobiła. Było ciepło i słonecznie, aż tu nagle ciach. Ale myślę, że Gdynia nie jest takim wyjątkiem. W Podlaskiem to Augustów też jest takim wyjątkiem, że jeśli wszędzie pada, to w Augustowie jest bardzo przyjemnie. Jeśli wszędzie bardzo przyjemnie, to w Augustowie kropi. Nawet jak kropi w Augustowie, to jest przyjemnie. 16.30 minęła, teraz skrót wiadomości w Trójce, Radosław Mróz. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu, połamane drzewa, uszkodzone samochody i budynki to są skutki nawałnicy, która przechodzi nad Mazowszem. Trudna sytuacja jest w okolicach Radomia, tam wiele dróg jest zablokowanych, a w regionie radomskim prądu w tej chwili nie ma ponad 29 tysięcy gospodarstw, mówi Anna Szcześniak z PGM Dystrybucja. Te największe uszkodzenia wystąpiły w gminach Jastrzębia, Wyśmierzyce, Przytyk, Zakrzew, Białobrzegi, Jedlic i w okolicach Kozienic. Cały czas nasze brygady pracują w terenie. Będziemy się starali możliwie jak najszybciej usunąć te awarie. W Bankowym Mazowieckim po uderzeniu pioruna zapalił się budynek mieszkalny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Gwałtowna burza także na Podkarpaciu. Do tej pory strażacy interweniowali ponad 90 razy. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatów przeworskiego, jarosławskiego, przemyskiego i lubaczowskiego. Wichura łamała drzewa i uszkodziła kilka dachów budynków. Dwie grupy handlujące dopalaczami rozbite, funkcjonariusze policji oraz służb sanitarnych, zatrzymali 67 osób. Zabezpieczyli też ponad 28 kg groźnych substancji psychoaktywnych, 5,5 tysiąca opakowań dopalaczy, a także ponad 5 kg narkotyków. To pokazuje, że dystrybutorzy mocno przygotowywali się na okres wakacyjny. Wierzę głęboko w to, że te działania i zdjęcie tych środków z rynku spowoduje, że wielu młodych ludzi po prostu te wakacje spędzi jeszcze bardziej bezpiecznie. Mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. W akcji wzięło udział ponad 1200 policjantów i 340 pracowników inspekcji sanitarnej. Tak zwane państwo islamskie coraz bliżej unicestwienia. Według analizy londyńskiej firmy IHS Markets, samozwańczy kalifat w ciągu ostatnich 3 lat stracił 60% terytorium i 80% dochodów. Jeśli prognozy analityków się sprawdzą, to resztki ISIS rozpadną się przed końcem 2018 roku. Walki o Mosul, ostatni bastion państwa islamskiego w Iraku, powinny się zakończyć w ciągu kilku dni, a w czerwcu rozpoczęła się także bitwa o Arrakkę na północy Syrii. Miasto uznawane jest za stolicę samozwańczego kalifatu. A w Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Teraz burze na Podlasiu, na Mazurach, na Kaszubach, na Nizinie Szczecińskiej, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce się pojawiły. W nocy przelotne opady deszczu, początkowo jeszcze lokalnie burze, zwłaszcza na granicach wschodnich i północnych, ale burze w nocy stopniowo już będą zanikały. Temperatura tej nocy od 14-16 stopni na północy do 17-19 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W Bieszczadach wiatr południowy i południowo-zachodni w porywach do 90 km na godzinę. W Bieszczadach silnie wieje. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, lokalnie jeszcze burze, zwłaszcza na wschodzie i na północy. Temperatura jutro już niższa, od 18 stopni na północy do 23 w centrum i do 28 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach jutro do 70 km na godzinę, a w czasie burz w porywach do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Sławny bój o Westerplatte, o Ksywie i Hel dał wiele przykładów męstwa i bohaterstwa. Wojna na morzu. Polskieradio.pl. Często, jak płynęliśmy, to widziało się lunę. Konwoje paliły się na morzu, tu jak wielkie miasta. Ze wszystkich flot Zjednoczonych Narodów żadna nie walczyła lepiej w warunkach najwyższych trudności operacyjnych, jak polska marynarka wojenna. Wejdź na stronę Wojna na Morzu. Polskieradio.pl. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, kierowcy, są kłopoty na A4. Chciałem przekazać informację dla kierowców. którzy jadą z Katowic w kierunku Wrocławia na czwórce, jest wypadek na wysokości Opola i autostrada jest całkowicie zablokowana. Radziłbym jechać przez Strzelce Opolskie i za Opolem zjechać na drogę 46. Dziękuję panu za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. W każdej sprawie czekamy także na szczegóły dotyczące tego wypadku na czwórce na wysokości Opola. A u nas już za chwilę o wodzie. Nie każda woda dla każdego. Jest takim apelem do wszystkich właścicieli sportowców, które biegają sobie luźno po ogrodach, po sesjach. Na ten czas burzy warto pamiętać o nich. Idealną sytuacją byłoby, gdyby miały porządną budę, ale jeżeli nie, to na ten czas schować je do garażu, ewentualnie wziąć do domu, ale pod żadnym pozorem nie głaskać, nie przytulać, bo to może potęgować później tylko strach tych psów. Także pamiętajmy o tym, o tych naszych przyjaciołach. Cytat taki, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Mamy wysoką temperaturę, a lato dopiero przed nami. Upały pewnie będą w całej Polsce. I w taką pogodę szczególnie musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Najlepsza jest oczywiście woda, szczególnie mineralna. Jednak, jak pokazuje przykład naszej redakcyjnej koleżanki, nie każdy może pić wszystkie rodzaje wód mineralnych. Robiłam sobie ostatnio badania krwi i mój lekarz powiedział, że mam nadwyżkę wapnia. W związku z tym nie mogę pić wody, która ma w swoim składzie wapń. I teraz sprawdzam, na przykład ta, którą tutaj mam, okazuje się, że ma tylko 21% wapnia. I tę ostatecznie mogę pić. Czy dla każdego woda mineralna jest dobra? Czy są jakieś przeciwwskazania? Wody oczywiście im więcej, tym lepiej. Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast faktycznie odradza się picie wody mineralnej przede wszystkim małym dzieciom i kobietom w ciąży i kobietom karmiącym, ponieważ niektóre wody faktycznie mają bardzo dużo różnych dodatkowych pierwiastków w sobie, co może obciążyć organizm, szczególnie mały organizm dziecka. Istnieją takie sytuacja rzeczywiście. Dotyczy to osób z chorobami nerek, w takim stadium znacznej niewydolności nerek. Lekarz medycyny dr Dariusz Włodarek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kiedy oni muszą kontrolować ilość dostarczanych składników mineralnych również, a taka woda dostarcza znacznej ilości składników mineralnych. Dlatego też osoby z niewydolnością nerek w takich późniejszych stadiach niewydolności muszą uważać na rodzaj wybieranej wody i woda mineralna nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nich. Są też takie jakby stany zdrowotne, kiedy nie możemy danych wód wysoko zmineralizowanych pić. Na przykład przy nadciśnieniu wybieramy tą z niższą zawartością sodu. Sód wpływa na wzrost ciśnienia tętniczego. Sód jest w soli, a wiemy, że to wtedy jest niekorzystny składnik. Natomiast jak jest gorąco, jak się pocimy, jak mamy dużą aktywność fizyczną, w okresie menopauzy na przykład, to są takie czynniki, kiedy faktycznie możemy tego sodu troszeczkę więcej spożyć. Gorszy jest brak pewnego poziomu składników mineralnych niż nadmiar. Nadmiar może organizm sobie wydalić. Tadeusz Wojtaszek, ekspert Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego w sprawach wód mineralnych. Natomiast jeżeli jest brak składników mineralnych, to organizm kiepsko funkcjonuje. I tak, jeżeli brakuje sodu, to człowiek słabnie, a może nawet doprowadzić do omdleń, a w skrajnych bardzo przypadkach do śmierci. Ludzie dbają, żeby mieć witaminy, a składniki mineralne są ważniejsze jak witaminy, bo witaminy to organizm sobie może nawet sam wyprodukować. Natomiast składniki mineralne muszą pochodzić z pokarmów i o tym musimy wiedzieć. Mamy wodę mineralną, ale mamy też gazowaną i niegazowaną. Czy tutaj są jakieś przeciwwskazania? Jedynym przeciwwskazaniem do tego, żeby nie pić wody gazowanej, są problemy żołądkowe, żołądkowo-jelitowe. Kiedy faktycznie po wypiciu wody gazowanej jeszcze bardziej łykamy powietrze, ona już jest bardzo napowietrzona i wtedy możemy mieć większe problemy ze wzdęciami, z gazami i z trawieniem po prostu pokarmu. Co z wodą z kranu? Dużo się mówi o tym, że ona jest zdrowa, czy też dla każdego? Znaczy ja myślę, że ta woda jest bezpieczna i ta zawartość składników mineralnych w takiej wodzie nie jest wysoka, więc myślę, że ona może, zresztą jest używana powszechnie, więc myślę, że nie stwarza żadnego zagrożenia. Osoby, które mają problem z niedoborem magnezu, powinny zamiast po czekoladę sięgać po wodę mineralną z dużą zawartością tego składnika, wodę z magnezem. Przenika on bezpośrednio do organizmu, a nie, tak jak w przypadku czekolady, dopiero po rozłożeniu się w żołądku. Oto dla kogo i jaka woda mineralna, pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Time. Jak informuje słuchacz, gwałtowne burze przeszły także nad Żywcem i w efekcie w okolicach Żywca mamy połamane drzewa i duże szkody. I grad także w tych burzach w Żywcu się pojawił. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Sierpień 2015 roku. Przeciążony system energetyczny wymaga ograniczeń i dlatego zostaje wprowadzony 20 stopień zasilania. Pamiętają Państwo, zakłady produkcyjne wstrzymują produkcję, a w Polsce rusza dyskusja o tym, czy jesteśmy na krawędzi kryzysu energetycznego. Dziś, gdy przed nami najcieplejszy okres w roku, pytania o możliwy blackout wracają. 2015 był wyjątkowy, przyznaje Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. W 2015 roku rzeczywiście mieliśmy zbieg okoliczności, między innymi susza, bardzo wysokie temperatury, nie było wiatru i mieliśmy problem z dostawami energii dla wszystkich odbiorców, którzy tego potrzebowali. Nie udało się, musieliśmy ogłaszać 20 stopień zasilania i ograniczać pobór energii przez przemysł. W tym roku powraca ten scenariusz. Słychać w licznych doniesieniach, że sytuacja może się powtórzyć. Rzeczywiście polskie sieci elektroenergetyczne prognozują, jak będzie wyglądał ten rok. W połowie lipca to był ten miesiąc wskazywany jako ten najbardziej problematyczny. System jest w tej chwili bezpieczny. Beata Jarosz z polskich sieci elektroenergetycznych. Nie widzimy trudności w zbilansowaniu systemu elektroenergetycznego. No ale nie zaprzeczy pewnie pani temu, że okres taki letni, upalny, to jest trudny okres, jeśli chodzi o energetykę. Tak, jest trudny, ponieważ od kilku lat obserwujemy jest takie zjawisko, że zawsze najwyższe szczyty zapotrzebowania występowały zimą. Natomiast w tej chwili rozwija się kraj, wszyscy zaopatrują się w klimatyzatory. I w tej chwili system energetyczny Polski jest w lepszej kondycji niż dwa lata temu, kiedy mieliśmy problemy. Piotr Maciążek, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Poczyniono tutaj pewne działania, na przykład wzrosły nasze zdolności importowe, bo otworzono most energetyczny z Litwą. Pojawiły się tak zwane przesuwniki fazowe na granicy z Niemcami, co jest istotne, bo ogranicza niekontrolowane przepływy energii ze strony Niemiec. Przede wszystkim w stosunku do 2015 roku ratuje nas to, że nie mamy już tylu remontów, jakie były wtedy. No i przede wszystkim mamy nową elektrownię gazową we Włocławku. Mamy także budowane instalacje, które prawdopodobnie jeszcze w wakacje zaczną funkcjonować, jak na przykład elektrownia Kozienice, co też może nas delikatnie wspomóc. Krótko mówiąc, jest lepiej niż było, ale to nie oznacza, że nie czeka nas w niesprzyjających warunkach pewne trudności tutaj. Co do samego faktu wystąpienia samego kryzysu w najbliższych latach. Henryk Majchrzak, przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. To oczywiście trzeba się z nim liczyć, dlatego że te warunki ekstremalne, które miały miejsce w roku 2015, one się będą powtarzać. To przecież nikt nie odwołał jeszcze upałów, nikt nie odwołał silnych mrozów. Gdyby doszło do sytuacji, że nastąpi awaria dużego bloku. To taka awaria przy równoczesnej dużej suszy i problemach z wodą mogłaby być problemem dla naszego systemu energetycznego. Szansa na to, że awaria i złe warunki meteorologiczne, hydrologiczne nałożą się na siebie jest nieduża, ale jednak istnieje, co pokazuje przykład sprzed 2 lat. Na pewno potrzebne są inwestycje w sieć dystrybucyjną, czyli tę sieć, która dostarcza już bezpośrednio energię do domów, do mieszkań, do szkół, zakładów. Natomiast sieć przesyłowa oczywiście też musi być rozwijana i modernizowana. Wciąż brakuje tych rozwiązań, które mogłyby, zwłaszcza w okresie letnim, bardzo silnie poprawić tą sytuację. Mam na myśli chociażby fotowoltaikę, która jest szybka do zrealizowania, która ma charakter rozproszony, a więc ułatwia problem dystrybucji tej energii, bo ograniczenia w sieci dystrybucyjnej w roku 2015 też wystąpiły. I rząd zaczął to dostrzegać. Za namową polskich sieci elektroenergetycznych ma program rozwoju fotowoltaiki i zakłada, że w ciągu najbliższych 2-3 lat powstanie 2000 MW takich instalacji. To jest porównywalne z dużą elektrownią węglową. Tyle, że pracuje dokładnie wtedy, kiedy potrzebujemy właśnie w tych szczytach nasłonecznienia i temperatury. W przypadku wprowadzenia 20 stopnia zasilania ogranicza się dostawy prądu, zwłaszcza do dużych zakładów przemysłowych w pierwszej kolejności. I tak było też w 2015 roku i stało się tak pierwszy raz od 30 lat. A tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Część Państwa zapewne pamięta te stopnie zasilania sprzed 30 lat, kiedy to bywało, że w całych dzielnicach prąd wyłączano i były takie dzielnice, które Dobranocki nie oglądały, a inne dzielnice filmu Dla drugiej zmiany nie mogły oglądać. I tak grafikowo wyłączenia wtedy przebiegały, a wieczorem we wszystkich blokach płomienie świec. Children born to get high, Turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With the thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas me, man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing. Oh, a thunder crack you're hearing. I'm looking for the rain. There's a wraith-like shadow appearing. Though my eyes are veiled, I'm looking for the rain to fall. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas me, man, I will kill you if I can. Children born to get high, turn your heads to the sky. You're burning in the heat below. And the ocean too wide, and the avenues so long. There's a wraith-like shadow appearing. Though my eyes are veiled, I'm looking for the rain. Fall. Looking for the rain to fall. Badał fady w tym momencie, że one są zniszczone. Nikt nawet nie wspomniał o takich też ważnych. A was sadownicy, rolnicy słuchają, tak? W Żywcu w tej chwili drzewa są łamane jak zapałki. A nikt nie wspomni, że ludzie, którzy z tego żyją, w tej chwili mają, nie wiem, stracony cały dobytek życia przez Gojach na najbliższy rok. Zapraszamy